ترجمے کی چھٹی چیز ترجمے کی غرض. ترجمۃ الباب، یہ ترجمۃ الباب کس مقصد کے لیے قائم کیا گیا؟ اس میں علماء کے پانچ اقوال. نمبر ایک، مشہور یہ ہے کہ امام بخاری نے ترجمے میں جو کچھ ذکر کیا یہی ان کا مقصد ہے، یعنی بد الوحی کی کیفیت بیان کرنا، یہی امام اسماعیلی رحمت اللہ علیہ نے سمجھا. اسی لیے انہوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ امام بخاری نے اس بات میں چھ احادیث ذکر کی ہیں، ان میں سے حدیث نمبر تین کے علاوہ کسی اور حدیث سے کیفیت بد الوحی کا ثبوت نہیں ہوتا. علماء نے اس اشکال کے دو جوابات، دو طرح سے جوابات دیے. بعض تو کہتے ہیں مصنف رحمت اللہ علیہ کا یہ ترجمہ دو اجزاء پر مشتمل ہے، وحی اور بد الوحی. مصنف نے مجموعہ ترجمہ کو مجموعہ روایات کے باب سے ثابت کیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ تقریر صحیح نہیں ہے. اگر اللہ کی توفیق ہوئی تو آگے وضاحت آئے گی. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر حدیث سے بد الوحی کی کیفیت ثابت ہوتی ہے اور پھر اس کے اس بات کی تقریریں کی ہیں جو اپنی جگہ احادیث کی تشریح میں آ رہی ہے. نمبر دو، محمد بن اسماعیل قیمی قاضی عیاض وغیرہ کہتے ہیں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس ترجمۃ الباب سے وحی کی کیفیت بیان کی ہے. بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمے میں وحی کے ساتھ بد الوحی کو کیوں ذکر فرمایا؟ محمد بن اسماعیل قینی کہتے ہیں لو قال کیف کان الوحی وبدته لکان احسن لأنه تعرض لبيان كيفية الوحي لا لبيان كيفية بدء الوحي. علامہ کرمانی نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم کو تیمی کا اعتراض تسلیم نہیں ہے، اور اگر ہم ان کی بات کو مانیں تو پھر اعتراض لوٹ کر آتا ہے، کیونکہ بد اوہو میں رجوع وحی کی طرف عائد ہے. تو سوال یہ ہے کہ بخاری نے ترجمے میں جب وحی کو مقصود بنایا تو بد کو کیوں ذکر فرما دیا؟ پھر اس کو بھی ثابت کرنا چاہیے، لیکن اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری نے مجموعہ ترجمہ کو مجموعہ روایات سے ثابت کیا، بعض روایات حدیث نمبر 3 سے تو دلوان کی کیفیت ثابت کی، اور باقی روایات سے وحی کی کیفیت ثابت کی. اس پر یہ اشکال ہے کہ یہ بات تو بخاری کے موجودہ لفظ کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہی جا سکتی ہے. بد الوحی دو چیزیں، ایک بد ایک وحی، بعض سے وحی کو ثابت کیا بعض سے بد کو. اس کا جواب یہ ہے کہ تیمی نے جو اس ترجمے کی اصلاح کی ہے وہاں تو دو چیزیں ہیں، الوحی الگ بد الوحی الگ، لیکن بخاری نے تو صرف ایک ہی چیز کو ذکر کیا ہے اور وہ ہے بد الوحی. اس لیے کہ یہ مسلم حقیقت ہے کہ مرکب اضافی میں الفاظ دو ہوتے ہیں، مراد ایک ہوتی ہے اور اصل مضاف ہوتا ہے. اگر کہتے ہیں جاء غلام زید تو یہاں صرف زید کے غلام کی آمد کو بتانا مقصود ہوتا، زید کی آمد سے کوئی تعرض نہیں ہوتا. ایسے ہی جب یہاں بد الوحی فرمایا تو مقصود بد یعنی مضاف ہوا، الوحی جو مضاف الیہ ہے وہ مستقل مقصود نہ ہوا. نمبر 2، علامہ سیندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدء کی اضافت وحی کی طرف اضافت بیانیہ، بدء سے مراد بدو امر الدین وحو الوحی والنبوہ. جو بد ہے وہی وحی ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ اگر بخاری کا مقصد یہ ہوتا تو ان کو بد الوحی کا لفظ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہنے کے کیف کان بد امر الدین و النبوہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بد بدایت سے ہے جس کے معنی ظہور کے، اور مطلب یہ ہے کہ احادیث کا ہم تک وصول کیسے ہوا اور ان کا ظہور کہاں سے ہوا. بخاری نے احادیث باب کو لا کر یہ واضح فرما دیا کہ احادیث ہم تک ثقات کے واسطے سے صحابہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی. اس پر اشکال یہ ہے کہ ترجمے میں کیف کان بد الوحی الینا نہیں بلکہ کیف کان بد الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ اور بھی کی اور کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بد مبدا کے معنی میں، اور معنی یہ نہیں کہ احادیث کا مبدا اور وحی سے وحی ایک غیر مطلو لیا جائے، اور مطلب یہ ہوگا احادیث کا مبدا کیا ہے. یہاں پر بھی وہ اشکال اگر مصنف کے مقصود ہوتا تو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ کہتے کیف مبدا الاحادیث. دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ شاہ ولی اللہ صاحب نے وہاں سے وہی غیر مطلوع ہونے کو ترجیح دی ہے اور بعض علماء متاخرین نے اس کو پسند بھی کیا ہے، لیکن یہ ہمارے نزدیک بالکل خلاف ظاہر یا بلف دیگر امام مصنف کے کلام کی غیر واضح شرح ہے. مصنف نے تو لفظ واہ بلا کسی قید کے استعمال کیا، اس لیے خام خواہ کے لیے وحی سے وحی غیر مطلوع صرف احادیث کو اس بنیاد پر مراد لینا کہ مصنف نے کتاب میں اصلا احادیث کو ذکر کیا ہے بے معنی سی بات. نمبر تین، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس ترجمہ کے بعد سے عظمت الوحی کو بیان کیا ہے، چونکہ تمام امور دینیہ اصول فروع وغیرہ سب نبوت پر موقوف ہیں، وحی پر موقوف ہیں، اور وحی ہی کے ذریعے ہر چیز کی صحت کا پتہ چلتا ہے. اس لیے امام بخاری نے کتاب کے آغاز میں اس کی عظمت، اس کا معصوم من الخطا ہونا واضح فرمایا، اور یہ چیز دو باتوں سے ظاہر ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری نے اس باب میں چھ احادیث ذکر کی ہیں، اور ان میں سے ظاہر ترجمہ کے مطابق سوائے حدیث نمبر تین کے کوئی اور حدیث ہے نہیں. یہ ایک ایسی کھلی حقیقت ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے. اگر امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مقصود ظاہری ترجمہ ہوتا تو اس کے اس بات کے لیے احادیث لاتے، ایسی حدیثیں کیوں لاتے جس سے ظاہر ترجمہ کا ثبوت نہیں ہوتا. یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ مصنف کا مقصد ترجمے کا ظاہر نہیں ہے. اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ امام بخاری نے فضائل قرآن بدل الوحی کا ترجمہ منعقد کیا، وہی اس کا مناسب محل ہے. تو کیا سبب تھا جس کی بنا پر مصنف نے تکرار اختیار کیا فضائل قرآن میں بد کا ترجمہ، نزول وحی کا ترجمہ منعقد کیا اور پھر ابتداء کتاب میں بھی منعقد فرما دیا؟ غور کرنے سے سمجھ میں آتا کہ مصنف ظاہر ترجمہ کو ثابت نہیں کر رہے ہیں بلکہ کچھ اور ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور وحی کا معصوم اور عظمت والا ہونا ہے، اور یہ غرض باب کی ساری احادیث میں غور کرنے سے مستقل طور پر سمجھ میں آتی، ہر حدیث اس پر دلالت کرتی ہے. جیسا کہ مطابقت کے بیان میں آ رہا ہے، شیخ الہند بڑے ذہین آدمی اور انہوں نے ذہانت کی بات کہی ہے، لیکن سوال یہ اگر مصنف کا واحد مقصد واحد کا معصوم عنی خطا ہونا، معظم و محترم ہونا تانا ہوتا ہے، تو ان کو ایک واضح لفظ لا کر بیان کر دینا چاہیے تھا، ایسے لفظ لانے کی کیا ضرورت پیش آئی جس میں ابہام پیدا ہو گیا اور کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا. نمبر چار، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس کتاب میں 30 تراجم کیفا سے شروع فرمائے ہیں، اصالتن 20 جلدے ہوئے ہیں اور 10 جلدے ثانی ہوئے. اصالتن سے مراد یہ ہے کہ ابتدائی اس لفظ کے ترجمے کی، اور اگر کہیں ضمنی طور پر آ گیا ہو تو اس کو شمار نہیں کیا گیا. حضرت فرماتے ہیں جب اس کثرت سے یہ ترجمہ یہ لفظ آیا ہے تو مصنف کی مراد کو متعین کرنے کے لیے ان ابواب کے مندرجات کو بغور دیکھنے کی ضرورت ہے. سارے ابواب پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کہیں کسی مسئلے میں اختلاف ہو، خواہ روایات میں یا ائمہ میں، تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اختلاف کی طرف توجہ دلانے کے لیے لفظ کیفا کو ذکر فرماتے ہیں. یہاں بھی یہی صورتحال ہے. حضرت عائشہ کی حدیث ثالث سے، حدیث سے جو تیسرے نمبر پر آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے وحی کا نزول منع ہوا، اور عائشہ ہی کی حدیث سے جو دوسرے نمبر پر آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وحی کا نزول یا سلسلۃ الجرس کی شکل میں ہوا یا فرشتے کے انسانی شکل میں رونما ہونے کے ساتھ ہوا. تو امام بخاری نے لفظ کیفا سے اس اختلاف کو کی طرف توجہ دلائی. نمبر پانچ، صاحب الہام الباری نے اس ترجمہ کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے کیف کانا شروعات الوحی و اوائلہ. اس کا حاصل یہ نکلا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ وحی کے ابتدائی حالات و احوال کو ذکر فرمایا ہے. یہاں ابتدا سے ابتدائے آنی وقتی مراد نہیں، بلکہ ابتدائے منتق زمانی مراد ہے. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب وحی کا آغاز اور اس کی ابتدا ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابات آنے لگے، اور پھر اس کے بعد فرشتہ نازل ہوا جو کبھی تو سلسلۃ الجرس کی شکل میں آتا، کبھی انسانی صورت میں رونما ہوتا، اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختلف حالات پیش آئے، گرمی محسوس ہوتی تھی، قوم نے آپ کی مخالفت کی، حتیٰ کہ آپ کو مکہ چھوڑ دینا پڑا. ابتدائے امر میں میرا بھی خیال یہی تھا، اور الہام الباری تو بہت دنوں کے بعد میرے پاس آئی، لیکن بعد میں میں نے اس سے رجوع کر لیا، اس لیے کہ جب تک ترجمے کو اس کے ظاہر پر رکھنا منتی و خام خواہ ظاہر کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، خصوصاً جب کہ ظاہر کے اختیار کرنے میں کوئی معنوی نقطہ بھی معلوم ہوتا ملحوظ ہو۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے وحی کے ابتدا کی کیفیت ہی بیان فرمائی ہے، اور کیفیت سے انہوں نے کیفیت زمانی اور حالی دونوں مراد لی، اور کیفیت حالی میں بھی تعمیل فرمائی ہے، خواہ وہ آپ کی کیفیت ہو، آپ کے اخلاق عادات ہوں، یا آپ پر نزول وحی کے وقت پیش آمدہ حالات ہوں، یا وہ نازل بالوحی کی کیفیت ہو، یعنی جو فرشتہ وحی لے کر اترتا۔ اگر ہم اس بات کو سامنے رکھیں تو باب کی ساری احادیث ترجمے کے ساتھ کھل کر مطابق ہو جاتی ہیں، کیونکہ حاصل و معفل باب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو آپ اخلاق عالیہ کے ساتھ متصف تھے، جس کا بیان حدیث نمبر 3 میں آ رہا اور حدیث نمبر 6 میں آ رہا، اور نزول وحی کے وقت آپ پر گرمی کی اور سقل کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی، جیسا کہ حدیث نمبر 2 میں اور حدیث نمبر 3 میں وارد ہے۔ نیز نزول وحی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی یاد کرنے کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، جیسا کہ حدیث نمبر 4 میں آ رہا ہے، اور نزول کے ساتھ ہی آپ پڑھنا شروع کر دیتے حتیٰ کہ اللہ نے غایت رافت و عنایت کی وجہ سے اپنے نبی سے فرما دیا، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه ثم ان علینا بیانه۔ اور اسی طرح سے زمانے نزول وحی کو بتا دیا کہ وہ رمضان تھا، جیسا کہ حدیث نمبر 5 سے ظاہر، اور پہلی حدیث لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کے عظیم شان ہونے کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ نیت کے بارے میں ایسا عظیم شان کلام اسی سے نکل سکتا جو خود عظیم شان ہو۔ دیکھو علم کے بارے میں نفیس باتیں وہی بولتا ہے جس کی معلومات نفیس ہوں، وسیع ہوں، اور جس کو کچھ معلوم ہی نہیں یا معلوم ہے لیکن پوری طرح سے علم نہیں، تو وہ کیا بیان کرے گا۔ فلا قدر اہل العزم تاکل عزائم، حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وهمته الصغرى اجل من الدهر. اس تقریر کے بعد بحمد اللہ ثم بحمد اللہ ساری روایات باپ پر چسپاں ہو گئیں اور سب کا بد الوحی سے تعلق ظاہر ہو گیا. صرف اتنی بات رہ گئی کہ فرشتے کا کیا حال معلوم ہوا, وہ یہ ہے کہ حدیث نمبر 2 میں فرشتے کا کبھی سلسلت الجرس کی شکل میں کبھی انسانی لبادے میں آنا وارد ہے. یہ وہی لانے والے فرشتے کی کیفیت ہے. اور بد کو بد الوحی کو کتاب کے ابتدا میں لانے کی وجہ یہ ہے کہ جب کتاب کا آغاز ہو رہا ہے تو اس کے مناسب آغاز ہی کو ذکر کرنا ہے, اور کتاب کا تعلق مضامین وحی سے ہے خواہ مطلوب یا غیر مطلوب. اس لیے وحی کے مضامین کو ابتدا میں ذکر کرنا ضروری ہے. اسی کے ساتھ یاد رکھیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اصلاً وہ بھی ذات یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے, آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی, یہی اصل مقصود ہے. اور جب آپ کا نبی موحا علیہ ہونا ثابت ہو جائے گا تو آنے والے سارے مضامین معتمد ہو جائیں گے اور آپ پر ایمان لانا واجب اور فرض ہو جائے گا. اسی لیے امام بخاری نے پہلے نبوت محمدیہ کو ثابت کیا, اور اس کے بعد جب ایمان فرض ہو گیا تو فوراً کتاب الایمان کا عنوان منعقد کر دیا, اور ایمان لانے کے بعد پھر انسان کو امور تکلیفیہ کی طرف توجہ کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس کے لیے علم ضروری ہوتا ہے. اس لیے اس کے بعد بھی کتاب العلم لائے, اور علم سے فراغت کے بعد اعمال کے متعلق کتب و تراجم منعقد فرما دیے. یہ نکلا کہ ہماری رائے پر امام بخاری کا مقصود اس ترجمے سے دو باتیں ہیں. ایک ظاہر ترجمہ وحی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کی کیفیت بتانا, اور دوسرے آپ کے کا صاحب نبوت ہونا ثابت کرنا ہے. اس صاحب نبوت ہونے کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و احادیث کو پیش فرمایا ہے, اور فرمایا وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح من نبی بعدہ. اور اس دعویٰ پر کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا ہے, خود اللہ کا ارشاد انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ ہے. بعض دیگر علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ اس آیت کو لا کر ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کیا, پھر وہ نقطہ کیا ہے بعض کچھ بیان کرتے ہیں بعض کچھ. نمبر ایک، حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اس آیت کو لا کر مصنف نے اشارہ کیا کہ جیسے انبیاء السابقین پر ابتداء وہم منام کی حالت میں اترتی تھی، ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہم کا آغاز منام سے ہوا. القماء ابن قیس کہتے ہیں اول ما یتل انبیاء فی المنام حتی تہدا قلوبهم، سب سے پہلے انبیاء پر وحی کا نزول خواب میں ہوتا تاکہ ان کے قلوب مانوس ہو جائیں اور سکون کی کیفیت پیدا ہو جائے. نمبر دو، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ بخاری نے یہ اشارہ کیا کہ انبیاء علیہ السلام پر وحی صفات کے ساتھ اترتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہی صفات کے ساتھ وحی اتری. نمبر تین، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کما حینا سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ انبیاء السابقین پر وحی کی جتنی انواع آئی ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے جامع ہیں. علامہ ابن بطال اور علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ وحی رسالت تھی، جو رسولوں پر اترتی تھی وحی الہام نہیں تھی، جو بعض وقت غیر رسولوں پر اترتی تھی جیسے قرآن میں واوحا ربک الی النحل، اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی دی یعنی سمجھا دیا بتا دیا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس تشبیہ کا مقصد یہ تنبیہ کرنا ہے کہ آپ پر وحی تشریعی کا نزول ہوتا تھا، وحی تکوینی کا نہیں. آدم نوح علیہ السلام سے پہلے وحی تکوینی کا نزول ہوا، انسان کس طرح زمین پر رہے، کیسے دودھ باش کرے، کیا کرے. اور اس کے بعد جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک کا ظہور ہوا تو وحی تشریعی نازل ہوئی. یہ تقریر صوفیانہ انداز کی ہے، صحیح بات یہ ہے بھائی کہ کوئی نبی شریعت سے خالی نہیں تھا، ہر ایک توحید اور آخرت پر یقین کا مکلف تھا اور ہر ایک کچھ نہ کچھ اعمال کے ساتھ مکلف تھا. یہ اور بات ہے کہ ابتدا میں اللہ کی طرف سے آدم اور ان کے بیٹوں پر جب وحی کا نزول ہوا ہو، کا انزال فرمایا ہو، تو تکمینی امور سے متعلق تعلیم دی ہوں اس طرح رہو اس طرح کرو. خلاصہ یہ ہے کہ وحی کبھی تشریح سے خالی نہیں ہوئی ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ تشبیہ نبوت ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم کو اپنا نبی ایسے ہی بنایا جیسے نوح اور ان کے بعد کے نبیوں کو اپنا نبی بنایا، اور یہی مطلب امام المفسرین ابو جعفر ابن جریر طبری نے اختیار کیا ہے، اور یہی مطلب ہمارے نزدیک متعین ہے. اور امام بخاری نے اس آیت کو لا کر یہ واضح کیا ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے نبی کو آپ کو نور کے بعد کے انبیاء کی طرح نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا اور اس کا قرینہ اس آیت کا شان نزول ہے جو ابن اسحاق نے نقل کیا ہے. یہودی کہنے لگے ما انزل من بعد موسیٰ کے بعد کوئی وحی نہیں آئی ہے. اللہ نے اس کی تردید کی اور آیت کریمہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده نازل فرمائی. اس سے ہماری بات جو ابھی ہم نے ذکر کی تھی کہ مصنف کا مقصد اس ترجمے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب نبوت وہ صاحب وحی ہونا ثابت کرنا ہے اور ابتدا میں اس کا ثابت کرنا اسبت ضروری ہے, کیونکہ اس کے ثبوت کے بعد پھر آپ پر ایمان فرض اور کتاب میں آنے والی حقیقت معتمد ہو جائے گی. اس تقریر سے قاضی ابن عربی کے ایک اشکال کا جواب بھی معلوم ہو گیا. قاضی ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ حدیث کی کتابیں لکھتے ہیں ان کے مقاصد چھ قسموں پر ہیں. بعضوں نے وحی سے آغاز کیا یعنی بخاری میں, بعضوں نے ایمان سے شروع کیا یعنی امام مسلم میں, بعضوں سے یہ استنجا سے شروع کیا یعنی امام ابو داؤد میں, اور بعضوں نے صلاۃ سے آغاز کیا اور شاید ان کی مراد شرائط صلاۃ ہوں گے تو اس سے مراد امام ترمذی ہوں گے. انہوں نے ابتدا میں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور کا ترجمہ منعقد کیا اور بعضوں نے وقوت یعنی اوقات صلاۃ سے ابتدا کی یعنی امام مالک نے. قاضی ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی اپنے مقصد پر اسعد بالاصابت یعنی اقرب الی الصواب ہے, اس لیے کہ وحی اور ایمان تو ایک بہت بڑا علم ہے, مستقل ہے. اگر اس کا قلیل حصہ ذکر کیا جائے تو مقصود حاصل نہ ہوگا, اور پورا ذکر کیا جائے تو غرض سے آدمی دور چلا جائے گا, ایک ہی بات میں اٹک جائے گا. اور طہارت اور وضو, استنجا اور نمازیں ابتدا میں لازم نہیں, بلکہ جب وقت آ جاتا ہے اس کے بعد ہی انسان کے ذمے استنجا اور طہارت کرنا اور نماز پڑھنا لازم ہوتا ہے. انتہا کلام ہو بحاصل مراد ہی, حاصل یہ ہے کہ انہوں نے امام مالک کو امام مالک کے طرز کو سب سے زیادہ ثواب قرار دیا کہ انہوں نے اوقات سے شروع کیا. اور ہم نے ابھی جو تقریر کی ہے اس سے اس کا جواب خود بخود ظاہر ہے. امام بخاری نے بدء الوحی کا آغاز صرف یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اللہ کی طرف سے ان پر وحی نبوت کا نزول ہوا جیسے نوح اور ان کے بعد کے انبیاء پر ہوا، اور جب آپ کی نبوت ثابت ہو گئی تو آپ پر ایمان پر آپ کی باتیں معتمد ہو گئیں۔ لِلَّهِ الْحَمْدُ ثُمَّ لِلَّهِ الْحَمْدُ ثُمَّ لِلَّهِ الْحَمْدُ۔ اب آخری اور ساتویں چیز مطابقت، یہ ایک ایسا امر ہے کہ اس کو ابتدا میں بیان کرنا طول سے خالی نہیں، اس لیے ہر حدیث کے تحت جیسا مقدر ہوگا بیان کر دیا جائے گا۔ وَبِالْإِسْنَادِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ نفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع القمه بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وإنما لهم ما نوى ومن كان توفي إلى دنيا سوها إلى ما تنكحوها فهي إلى ما هاجرت إليه۔ حدثنا الحميدي، حميدي نسبت ہے، حميد کی طرف جو قریش کا ایک بطن ہے ان کا نام ابو بکر عبداللہ بن زبیر ہے، امام بخاری کو کبار اساتذہ میں ہیں، 219 ہجری میں وفات پائے۔ ایک حمیدی محمد بن قطوح صاحب الجمع بین الصحیحین ہیں، وہ بہت متاخر ہیں، 488 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب جمع بین الصحیحین لکھی ہے، اس میں بخاری اور مسلم کے متون کو جمع فرمایا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب کا آغاز حمیدی کی روایت سے اس لیے کیا کہ حمیدی قریشی ہیں۔ طبرانی نے حضرت علی سے ایک حدیث نقل کی ہے، قدم قریش ولا تقدم، قریش کو آگے بڑھاؤ سے آگے نہ بڑھو۔ محمد رسول اللہ قریشی ہیں، جب ان کی نبوت ثابت کر لی تو قریشی شیخ سے ان کی احادیث کا اقتباس فرمایا۔ اس سے بخاری کی ذہانت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قال حدثنا سفیان، یہ سفیان ابن عیینہ ابو محمد ہلالی ہیں، سین پر تینوں حرکات جائز اور عیینہ کے عین پر ضمہ اور کسرہ دونوں جائز۔ ہلالی بنو ہلال کی طرف نسبت، جب امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ امام تقی الدین بن دقیق العید کی خدمت میں عقد حدیث کے لیے حاضر ہوئے تو ابن دقیق العید نے فرمایا من ابو محمد الہلالی، زہبی نے فرمایا سفیان بن عیینہ۔ امام ابن دقیق العید کو زہبی کے استحضار پر تعجب ہوا۔ زہبی امام الدنیا ہے، میں بتا چکا کہ اس کے متعلق تاج سکی کا بیان ہے، کان نماز امت فی سعید واحد فنظرها ثم اخذ یخبر اخبار من حضرها۔ سفیان شیخ مکی اور وحی کی منزل اول مکہ جیسے منزل ثانی مدینہ ہے.